پھر آیا گلی در بدر پھر آیا گلی در بدر نہ رونے دیا اور نہ سونے دیا گھر میں زینب کو شام و سحر نہ رونے دیا اور نہ سونے دیا ستم گر نے زینب کو شام و سحر نہ رونے دیا اور نہ سونے دیا ستم گر نے زینب کو شام و سحر نہ رونے دیا اور نہ سونے دیا ہمیشہ ہی کی ہے جفا پر جفا مسلسل اذیت مسلسل سزا ہمیشہ ہی کی ہے جفا پر جفا مسلسل اذیت مسلسل سزا کبیرہ ہمیں اونگ آئی اگر نہ رونے دیا اور نہ سونے شام و سحر نہ رونے دیا اور نہ سونے دیا ستم گر نے زینب کو شام و سحر نہ رونے دیا اور نہ سونے دیا اڑھائی گئی یوں ردائے ستم سرے راہ پل پل قدم در قدم اڑھائی گئی یوں ردائے ستم سرے راہ پل پل قدم در قدم دکھایا ہے ہنس ہنس کے بھائی کا سر نہ رونے دیا اور نہ سونے دیا گھر میں زینب کو شام و سحر نہ رونے دیا اور نہ سونے دیا ستم گر نے زینب کو شام و سحر نہ رونے دیا اور نہ سونے دیا جو دیکھی کسی وقت بھی آنکھ نم تماچا تو مارا ہی ہے کم سے کم جو دیکھی کسی وقت بھی آنکھ نم تماچا تو مارا ہی ہے کم سے کم ہٹائی نہ زینب سے ایک پل نظر نہ رونے دیا اور نہ سونے دیا گھر نے زینب کو شام و سحر نہ رونے دیا اور نہ سونے دیا گھر نے زینب کو شام و سحر نہ رونے دیا اور نہ سونے دیا کبھی جسم پر آگ پھینکی گئی اذیت کبھی تازیانوں سے دی کبھی جسم پر آگ پھینکی گئی اذیت کبھی تازیانوں سے دی ہمیشہ رکھا خون سے تربتر نہ رونے دیا اور نہ سونے دیا گھر نے زینب کو شام و سحر نہ رونے دیا اور نہ سونے دیا گھر نے زینب کو شام و سحر نہ رونے دیا اور نہ سونے دیا کسی سر پہ جب دیکھتی تھی ردا تو پڑھتی تھی عباس کا مرثیا کسی سر پہ جب دیکھتی تھی ردا تو پڑھتی تھی عباس کا مرثیا خدا جانے قسمت نے کیوں عمر بھر نہ رونے دیا اور نہ سونے دیا گھر نے زینب کو شام و سحر نہ رونے دیا اور نہ سونے دیا سکندر نے زینب کو شام و سحر نہ رونے دیا اور نہ سونے دیا. تھی آرام کرنے کی پابندیاں, کہیں بیٹھ سکتی نہ تھی نیم جان. تھی آرام کرنے کی پابندیاں, کہیں بیٹھ سکتی نہ تھی نیم جان. کیے جان دو سال کیسے بسے, نہ رونے دیا اور نہ سونے دیا. زینب کو شام و سحر نہ رونے دیا اور نہ سونے دیا. جھلستا ہے نازک بدن دھوپ سے, یہ شکوا شکایت بھی کس سے کرے. جھلستا ہے نازک بدن دھوپ سے, یہ شکوا شکایت بھی کس سے کرے. کیا ہے خدا جان کیسے سفر, نہ رونے دیا اور نہ سونے دیا. سکندر نے زینب کو شام و سحر نہ رونے دیا اور نہ سونے دیا. سکندر نے زینب کو شام و سحر نہ رونے دیا اور نہ سونے دیا. نہ پڑھ پائے گا کوئی آصف آیا, ہمیں خواہر شاہدی کی بیا. نہ پڑھ پائے گا کوئی آصف آیا, ہمیں خواہر شاہدی کی بیا. کہے گا بس اتنا ہر ایک نوح گئے, نہ رونے دیا اور نہ سونے دیا. سکندر نے زینب کو شام و سحر نہ رونے دیا اور نہ سونے دیا. سکندر نے زینب کو شام و سحر نہ رونے دیا اور نہ سونے دیا.